इसके लिए नबी आते हैं और वो इन दोनों चीजों को लेकर आते हैं। ईमान की दावत होती है, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसी के हाथ में सारे तसर्रुकात हैं, हयात और मौत उसी के हाथ में। इसलिए अल्लाह की तरफ से ही माने में रुजू हो जाओ और अल्लाह को अपने इताअत और इंतजार दिखाओ, ये मकसद है रियासत का। वमा अरसलना बिरसूल इल्ला लियुदा बिइज़्निल्लाह, ये मकसद है अल्लाह की तरफ इंसानों का सही रुजू हो जाए, क्योंकि दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया गया है। सारी बातें कि इम्तिहान की जगह में से कामयाब होकर निकलना है, नाकाम होकर नहीं निकलना है। तो दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया और दीन को कामयाबी का रास्ता ठहराया, और दीन में यही दो बुनियादें हैं, ईमान हुआ इल्म हुआ, ये दीन की दो बुनियादें हैं। अल्लाह से तालुक पैदा करे, मुझे बाहर होने का, अपने रब होने का ये हासिल पैदा करे। और आगे की बात यह है कि जितने तालुकात जितने तक आए, जितने तालुकात जितने लोग हो, ये साधन जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, जितने तालुकात उतने हो, जितने तालुकात उतने तक आए। बीवी बच्चों से ताल्लुक है तो बीवी बच्चों के तकाजे होंगे, बीवी बच्चों के हुकूक होंगे, जायदाद से ताल्लुक है तो जायदाद के तकाजे होंगे, जायदाद के हुकूक हुकूक होंगे। यहाँ तक है, ये फायदे की बात है, कोई अकल इसका इनकार नहीं कर सकती। जब अल्लाह ताला से ताल्लुक हुआ ईमान ला कर, तो अब यह देखना है कि अल्लाह ताला का क्या हक है, वरना ताल्लुक का क्या मतलब है। जब ताल्लुक आपने को हक न हो, ताल्लुक आपने को तकाजा न हो, तो वो ताल्लुक अवध है, उसको अवध कहते हैं। हकीक तो मानना बदकना तो वापस आ, हमने तुमको अवध पैदा किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ताल्लुकात में तो हुकूक होंगे, ताल्लुकात में तो अकाले होंगे, फिर देखा जाएगा कि कौन पूरा करता है, कौन नहीं पूरा करता, कौन वफादार है, कौन बेवफा है, जी हाँ, कौन सच्चा है, कौन बच्चा है। निफाक और इखलास इसी पर तो हुआ है, निफाक किसमें है और इखलास किसमें है, जी हाँ। इसलिए जितने ताल्लुकात हैं उतने हुकूक, उतने तकाजे हैं, जितने हुकूक के हुदूद हैं, यही सब का ये हल, ये मुसलम बात है। अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक हुआ, क्या ताल्लुक है, तो सबसे पहले इबादत का ताल्लुक है। تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس سے چار چیزیں کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ سچے کا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرے، اللہ کے نام میں اس کی برائی میں کسی کو وکیل نہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ میں اللہ کا بندہ اپنی جان میں، اپنے مان میں، اپنے جذبات میں، میں آزاد کر ہوں پابند وکیل، یہ اللہ کا حق ہے۔ وہ یہ حق ہر وقت ہے، جب تک حیات ہے یہ حق، ඉති කාරවාණු කරපක හත්තායන් යකන් යති යම්ියක හත්තකත සත්තක හත්තායන් යකන් යති නෝත්ක ඒකත් මොනාරි නෝත්ක හේ හත්තාල एक बात दूसरी बात इस स्थिति में यह है कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल हुकूम ठहराया और आखिरत को दारुल रुजू बनाया, ये दारुल हुकूम है जहां हुकूम कायम होंगे, जहां हुकूम एक दूसरे पर आयत किए जाएंगे और आखिरत आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है جو ہر پتا کر کے جائے گا وہ اپنی جگہ پائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اچھے اچھی طرح ہم بتا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلا ہاتھ بڑا کر دیں گے, تو اگر ہمارا کھانے کیا ہے یا کار بگاڑی ہے تو اس کے بگاڑ کے مطابق وہ تو بتا دی جائے گی. دنیا کو دار الحکم قرار دیا, جب دار الحکم قرار دیا تو رکوع کا علم اور مراد ضروری ہے کہ کیا کیا حکم ہے اور کتنا ہے, اس نے علم نازل کیا اللہ نے نبیوں پر, کتابیں آئی وہی آئی ساتھ میں پڑھانے وہی مطلوبی ہے, وہی غیر مطلوبی ہے. ایسے رسول کتاب والے بتاتے ہیں تو پھر وحی کے ذریعے سے وہ حقوق کی تعلیم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا حقوق ہے, ورنہ بندہ اپنے عقل سے مصحف کو کیسے پہچانتا ہے. کیا طور اللہ تعالیٰ نے انجام سوچنے کے لیے دی ہے, عقل چھوٹی گئی کہ انجام سوچے اپنا انجام چھوٹے دوسرے کے انجام کو دیکھ کر کے عبرت لے, اس کے لیے عقل ملی ہے. صرف عقل کافی نہیں تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد اور دوسرے معاملے بڑی بات یہی ہے کہ دنیا دار الحکوم ہے اور انہیں حقوق کی رعایت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے. یہ جس علم کی بنیاد ہے, یہ ایک رام کے علم دیتے ہیں جس میں ہیں وہ دنیاوی ترقی کے لیے نہیں دیے گئے ہیں, وہ دونوں ہیں وہ الگ ہے. جو انسانوں کے تجربے سے ان پر چیزیں ٹوٹتی ہیں کہ بجلی میں یہ ہے اور لوہے میں یہ ہے اور پانی میں یہ ہے, وہ مخلوقات کی ہے, وہ الگ ہے. وہ جانوروں پر بھی وہ کھلتی ہے, اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بھی پہچان لیتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ تو حاضر کے لیے دی گئی, لیکن حقوق کے لیے تو حقوق کے لیے علم کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم اتارے انبیاء کرام. وہ ہے علم جو آپ کے پاس ہے, جو آپ نے پڑھا ہے, جو آپ کو پڑھایا گیا ہے, وہ ہے تاکہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں یہ معلوم ہو جائے کہ مثبت کیا میرے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات کے بارے میں مجھے کن کن حقوق کا مطالبہ, اور یہ حقوق ادا ہو جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا, اور نہ ادا ہوں گے تو مثبت کیا بتا جائے گا. یہ علم بھی دیا گیا کام صحیح ہوا تو کیا ملے گا, کام بگاڑا ہے تو کیا ملے گا. یہ علم بھی ہمیں جاننا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لوگوں کو ترغیب ہو, ان میں خوف پیدا ہو ذمہ داری کا, ان میں شوق پیدا ہو اپنی ذمہ داری کے پورے کرنے کا. یہ علم بھی ہم دیا ہے उसको इल्म में तरबीब कहते हैं। तरबीब का इल्म अंबिया इकराम का उल्टा आ जाता है, ताकि लोगों में रहबत पैदा हो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के काम की तरफ, आखिरत की तरफ, जिन बातों से अल्लाह राजी है उसकी तरफ, और जिन बातों से अल्लाह नाराज है उनके बाद लोगों में मौत पैदा होता है। ईमान की चाहिए अल्लाह की तरफ शौक भी हो, अल्लाह की तरफ शौक भी हो, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं है। अल्लाह को लग जाए ईमान अल्लाह बाकी हो, ईमान सिवा अल्लाह सब से असर। जिसने ये इलम भी उतारा है अल्लाह ताला ने मतलब की जरिए लोगों को तरजीब हो, लोगों को शौक हो, अपने मकसद जिंदगी के पूरा करने की अहमियत पैदा है उनके अंदर, वो इल्म तरबीय है कि उसके जरिए से लोगों में रब्बत पैदा हो, शौक पैदा हो, शौक पैदा हो। दूसरा इल्म, दूसरा इल्म जो है वो इन हकूक का है, उसे सराय और तरबियत कहते हैं, वो नाजिब हुआ है उसके जहां पर, ताकि लोग अल्लाह ताला के आपको कहता है अकीदे के एतबार से समझे कि अल्लाह का क्या है, अमल के एतबार से पहचाने कि मुझको कितना अमल किस वक्त करना है और कैसे करना है। ये इल्म जो उतारा वो असर है इल्म शरीयत, लेकिन इल्म शरीयत के इस्तेदाद पैदा करने के लिए इल्म तरबीब उतारा है, फजाइल उतार रहे हैं। हर नबी को फजाइल का इल्म दिया गया, उसके बाद में शरीयत का इल्म आया। ऐसा उन्होंने ये फरमाती थी कि अगर अल्लाह पहले कह देता कि देखो शराब हराम है, कोई न पिए तो कोई नहीं बचता, लोग पीते जिन्हें हराम है, उसका मेरी रिवायत है कि जिन्हें हराम है कोई न करे तो कोई नहीं बचता, उनमें बचने की इस्तेदादी नहीं थी। इसने पहले ये नहीं कहा, बल्कि पहले कबर, कयामत, आखिरत, जन्नत, जहन्नम उसके अहवाल नाजिल हुए हैं कुरान पाक में, मक्की जिंदगी में। उससे कुलों के अंदर एक अजमत आई दीन की, आखिरत की, उसके बाद अहकाम आए, पहले नमाज आई, फिर मदीने जाकर दूसरे अहकाम आए, दूसरे इंतजार पैदा हो गए, और उसमें भी धीरे धीरे बढ़ाया गया, रोजे के अहकाम धीरे धीरे आए, वो आपको मालूम है। ये इलम अल्लाह ताला ने उतारा है, तरबीब का इल्म, ताकि लोगों में अल्लाह के वादे का यकीन, अल्लाह के वाइद का खौफ, जन्नत जहन्नम उसकी तफसीलात हुजूर सल्लम बयान फरमाते थे। ऐसा नजर आता था कोई हमारे सामने, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये कौन सी रात है, ये कब्र है, ये कब्र के हालात है, कि मैं कब्र के हालात तुम्हें सुनाऊं तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ोगे, तुम्हारे को इतनी हदत आई है। ये बयान फरमाते थे कब्रस्तान में कभी कभी, जब जन्नत में शिद्दत होती और अभी देर से दफन करने में, तो उस वक्त में ये गुफ्तगू होती कि कब्र रोजाना यह ऐलान करती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं पीड़ों का घर हूं। हदीसों में ये जन्ना दिन हुआ है ताकि अल्लाह आखिरत क्या चीज है उसकी अजमत, उसकी अहमियत दिलों में आ, उसके बाद में अहकाम आता है ताकि वो हुक्म टूटे नहीं, तो हुक्म टूटेगा ये देखिए होगा। तो वादा वरीद का इलम दिया गया सबसे पहले, और जितने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए उन तमाम उलूम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत से जोड़ा है। हर जो भी बात आ रही उसकी दावत दी, उसका नफा, उसके नुकसान, उसकी अहमियत समझाई गई, खाली बात नहीं पहुंचाई, खाली बात नहीं पहुंचाई, نہیں ہے, یہ بلا اس کے حق کے ساتھ تاکہ وہ بلا اثر کرے, جسے دوا کہ جسم کی طاقت کے حساب سے دی جاتی ہے. اس کے اوپر سکندر آپریشن کی طاقت نہیں ہے, ڈاکٹر کہے گا ابھی آپریشن نہیں ہوا, اس کی شوگر بڑی ہوئی ہے, یوں ہے یوں ہے یوں ہے, کہ بدن میں استعداد نہیں ہے اسلام کی, تو نہیں کرتے وہ. تو یہی حکم روحانیت کا بھی ہے, ان میں کتنی استعداد ہے, ان میں استعداد نہیں ہے تو استعداد بڑھاؤ, طاقت بڑھاؤ, طاقت آنے دو تاکہ ذمہ داری یہ پوری کرے. یہ اللہ کی حکمت ہے جسمانیت میں بھی اور روحانیت میں بھی. اس لیے ترغیب کا علم نازل کیا, فضیلتوں کا علم نازل کیا. لوگ فضیلت کے شوق میں عمل کرتے تھے اور کبھی ترغیب کے بعد خوف کی بات ہوئی تو خوف کی بات کر جاتے تھے, بعد لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے, کیونکہ ایمان میں روشنی تھی اس وجہ سے. یہ ترتیب ہوئی اور ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ساتھ جوڑا. جو علم آیا اس کی دعوت دی, دعوت جن کرنے سے تو اس کا نفع نقصان سمجھایا, سیلفک کر کے محنت کر کے. وسائل بہت کم تھے ہمیشہ, ہم جو ہے وسائل کی کمی میں پھیلا ہے, تعداد کی کمی میں بڑھا ہے. اس کی تعداد, اخباروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی, ہمیشہ ہر زمانے میں پہلے ہے تھوڑے پہلے بات نہیں جاتا. تو وسائل کی کمی, افراد کی کمی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیونکہ حق کا مددگار ہے اس لیے ہر زمانے میں پھیلا, اور حق والوں میں یہ ابتدا پیدا کی گئی. اللہ کا خوف, اللہ کی نعمتوں کا شوق, یہاں تک کہ اللہ کی ملاقات کا شوق. کیوں کہ اللہ کی نعمتوں پر دھیان کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, تو جس سے محبت ہوتی ہے اسے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. جی ہاں, وہ آ کر کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی, تو آپ نے فرمایا اللہ جی قیامت کو ہلکی دی ہے, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کر رکھی, میرے ساتھ زیادہ نماز ہے, باقی ملک کو اللہ رسول سے محبت ہے. وہ قیامت کی ملاقات, قیامت ملاقات کا دن ہے, یوم الطلاق, قیامت کو کہا یوم الطلاق, ملاقات کا دن. اس لیے مجھے یہ ہے کہ یہ قیامت کا واقعہ تھا کہ اللہ رسول سے مجھے میری ملاقات ہو جائے, میری محبت. اس پر آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو کون ہو گیا کسی مجھے اللہ رسول سے محبت ہے, صاحبہ کہتے ہیں ہم بھی اس جواب سے بہت خوش ہو گئے. کیوں کہ ہم کو بھی اللہ رسول سے محبت ہے, ہر اندر کرنا دے تھے مجھے وہ کرنے بھی محبت ہے, مجھے وہ سے بھی محبت ہے. یہ اس علم کا اثر ہے, ترغیب کا علم اتارا, فضائل کا علم اتارا, وعدہ وعید کا علم اتارا, اور اس کے ساتھ محنت کی گئی اس کی تلاوت کی. دیکھو یہ بات ہے جس کی طرف آؤ, یہ بات ہے جس طرح سردن سردن ایک ایک آدمی سے اسے لیے ملا جا رہا تاکہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ یہ چیز ہے, ایمان کی ایک زندگی ہے دنیا میں, اس کے بعد یہ ہوگا. بات مطلب آپ قسم کھا کر فرما دیتے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کے لیے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ. یہ قسم تھا والذی نفس محمد بیدیہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار. یہ بات قسم تھا تاکہ سب کے سمجھ آئے. ایک زندگی یہ ہے, اس کے بعد دوسری زندگی ہے, یہ زندگی ذمہ داریوں کی ہے, وہ زندگی نتیجہ دیکھنے کی ہے. علم ایک اتارا گیا ہے, یہ فضائل کا اور ترغیبات کا ہر نبی پر, اور یہ علم ترغیب الہامی ہے, عقلی نہیں ہے, سیاسی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف اٹھایا گئی. اس عمل کا یہ اجر ہے, اس عمل کا یہ اجر ہے, اس گناہ کی یہ سزا ہے, اس گناہ کی یہ سزا ہے, یہ وہاں سے بتائی گئی ہے اور اس کی دعوت دی گئی ہے تاکہ رشتے دار پیدا ہو. دعوت میں محنت لگائی گئی کہ اپنی محنت لگاؤ, کیونکہ آدمی جس بات پر جان لگائے گا اسی کام میں جان پڑے گی. جی ہاں, جس میں آدمی نے جان لگائی ہے اس کام میں جان پڑے گی, وہ کام صحیح بھی ہوگا, وہ مضبوط بھی ہوگا, وہ دیر پا بھی ہوگا. اپنی بات ہے. جی ہاں, اس لیے اس پر جان لگوانے کو کہ اس پر جان لگاؤ, اس پر محنت کرو, اور یہ بات ایک ایک کے پاس جا کر کہو کہ اللہ ایک ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, اس کی طرف آؤ. اس راستے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پڑے تو برداشت کرو, اور جن کے پاس جاؤ یہ دعوت دے کر ان سے کچھ مت مانگو. ان سے تمہاری کوئی غلط وابستہ نہیں ہے, تمہارا اجر اللہ دے گا, تم یہ کام کرو. جی ہاں, اس طرح اس قسم کے لیے لوگوں کو تشنا کیا گیا محنت کر کے. جب محنت ہوتی تھی اور لوگوں میں اس کی طلب پیدا ہوتی تھی, پھر وہ طلب کر کے طلب کی وجہ سے ایمان کو دین کو وہ قبول کر لیتے. پھر ان کو بتایا جاتا تھا کہ اگر تم کو کوئی شکتی آ رہے, کوئی مہربانی آ رہے, دین کی وجہ سے ان کو سفر کر رہے. کیا ہے کہ کی زندگی میں سب سے بڑی نایا ان کا صبر ہوتا ہے, جتنا بڑا نبی ہے اتنا بڑا صبر, کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے, محنت کا راستہ ہے, تکلیف اور ناگواریوں کا راستہ ہے, یہ دعوت. لیکن اس کے اندر یہ اثر ہے کہ اس سے نفوس میں اقتدار پیدا ہوگی, قبول حقی کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت. محنت کا یہ اثر ہے, یعنی محنت اس طرح ہوگی تو آپ قبول کرنے کے بعد آ رہے ہیں. جب آپ کا قبول ہوگا تو نہ آپ کی چیزیں نکلے, مطلب آج بھی لوگ اس محنت میں چلتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا اس نے کیا گناہ کیا ہے, لیکن اس کا ضمیر اندر سے کھٹکتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. کیا بات ہے کہ ہاں اس محنت نے یہ اثر کیا ہے. وعدہ اور بھائی اللہ کا ایمان, اللہ کا انتقام, جو چیزیں مذاکرے میں آتی ہے, پھر اس کی دعوت, اس کی محنت ہوتی ہے, تو محنت کرنے والے کو سب سے پہلے یہ جیت ملتی ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو یہ چیز سب سے پہلے ملے گی اپنی محنت کے بعد. اس لیے انبیاء کرام نے اپنے دین کو محنت پر اٹھایا اور بنایا کہ تعیش کے عادی نہ بنو, محنت کے عادی بنو. ریا کا وقت تنا ہوں ہری شریف میں ریا کا وقت تنا ہوں پڑھنا عباد اللہ ہے, نہیں سوریہ کو تنائی نے تعیش نہیں تنا نہیں اللہ کے بندے تعیش والے نہیں ہوتے, وہ محنت والے ہوتے ہیں, وہ قربانی والے ہوتے ہیں, اور اللہ کے حکموں سے استفادہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایک محنت ہی ہے, اور اس محنت کا یہ اثر کہ جب جب اس محنت پر چلے گا تو یہ اندر اترے گی سب سے پہلے. اس لیے محنت والا سب سے پہلے مستفید ہوتا ہے, اس پر اپنے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اگر گناہ ہے تو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے, پر گناہ روشن ہوتے ہیں. صحابہ کریا رسول اللہ ہم پر جانے اپنے لڑکیوں کو مارتا تھے, مسافروں کو لوٹ لیتے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, یعنی اپنا کچا پٹھا بتا رہا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ اس محنت کی وجہ سے اندر روشنی پڑی ہے, اس روشنی نے اس کی خامیوں کو کھولا ہے. جیسے ایکس رے کی مشین بدن کی خامی بتا رہی ہے, یہ بیماری ہے, یہ ہے, یہاں سے کٹا ہے, یہاں سے ٹوٹا ہے. ہاں, اس محنت کا اثر تھا. اس لیے علم ترغیب اتارا گیا, علم ترغیب سنایا گیا, اس کے تذکرے مذاکرے ہر جگہ ہوتے تھے, اور اس کی دعوت کرائی گئی کہ اللہ کے ہاں یہ ہے, اللہ کا یہ ہے, اس لیے من نہ ہو. یہ محنت کا نقشہ ہے, اس محنت کا نقشہ ہے, اور اس محنت میں کسی سے کوئی غرض مت رکھو, اللہ سے اپنی غرض وابستہ رکھو. اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا. ہم نبی کہتا تھا گئے میرے کو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, میرا اجر اللہ کے ذمے ہے, میری بات مانو. اس کو اخلاص کہتے ہیں, مخلوق سے کچھ نہیں چاہنا ہے, جو کچھ لینا دینا ہے اللہ سے لینا. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے, جتنا ایمان اتنا اخلاص، جتنا اخلاص اتنا ایمان، جیسے سورج اور روشنی ایک ہی چیز ہے، جتنا سورج تیز ہوگا روشنی تیز ہوگا، جتنا سورج میں دبا لائے گا اتنا اس کی روشنی میں کمی آئے گی. اس کا جوڑ ہے ایمان اخلاص کا جوڑ ہے کہ ایمان جتنا ترقی کرے گا وہ اللہ کے ماں سوا سے اتنا کٹا ہوا ہوگا اور اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہوگا. ایک محنت دی گئی ہے عربیت کے ساتھ، فضائل کے ساتھ یہ محنت کرو، جس کی ناگواریاں برداشت کرو، کیونکہ جس چیز کی ناگواری برداشت کی جاتی ہے اسی کے اچھے ثمرات آدمی کے پاس آتے ہیں. جی ہاں، محنت کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ میٹھی لگتی ہے، بغیر محنت کے جو آئے وہ میٹھی تو لگے گی مگر تو اس کی نظر میں ہلکی ہوگی، اسے ظاہر ہونے کا اس کو زیادہ وہ نہیں ہوتا. محنت دی گئی ہم کو، اس امت کا بڑا سرمایہ ہے، اس کو تین محنت کے ساتھ دیا گیا ہے اور محنت پر وعدہ کیا گیا ہے جب یہ محنت کرو گے ہم یہ دیں گے. کیا دیں گے؟ کہ ہدایت دیں گے. کیا دیں گے؟ کہ ہدایت دیں گے. اور اللہ کے انعامات کا تعلق ہدایت سے ہے، غیر ہدایت سے انعام کا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہدایت پر، جتنے ہدایت کے لیے یہ محنت دی گئی، یہ محنت سے ان میں رشتے دار آئے گی، حق پر چلنے کی، حق کے قبول کرنے کی، حق پہچاننے کی. یہ دونوں رشتے دار پیدا ہوتی گئی، شریعت کے احکام آنے شروع ہوئے، نمازیں آئیں، نماز کا علم آیا کہ نماز کیا چیز ہے، اس کی اہمیت آئی، وہ نماز کیسے ادا ہو، کن کن وقت میں ادا ہو، اس کے کیا اوقات ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، اس کی باقاعدہ تعلیم دی گئی فرشتوں کے ذریعے سے. جبریل کے ذریعے سے نماز کے اوقات بتائے، جبریل نے آپ کو نماز پڑھے حدیثوں میں اور بتایا کہ نمازوں کے یہ اوقات ہیں، وضو بتایا گیا، یہ پہلے نبیوں کا وضو ہے، یہی وضو آپ کا بھی ہے، تو وضو کر کے بتاتے تھے، کہا کہ یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی یہی وضو ہے. یہ احکامات آئے ہیں، احکامات کی تعلیم دی گئی ہے، پھر جو جو امت میں رشتے دار آئی احکامات دیے دیے دیے آتے گئے، اور یہاں تک کہ یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اتر گیا. اليوم اکملت لکم دینکم، یہ مجدہ سنا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے اب ساری باتیں پوری پوری آپ پر آ گئی. اس لیے ہمارے لیے شرط کی بات ہے کہ ہم کو ہر لائن کا کامل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا، عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاق کا ہو، حکومات کا ہو، یہ سارے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پورا پورا دیا گیا. اب ہمیں کسی کے خوشہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اصولی طور پر یہ سارے علوم آ گئے، اس کی وزارت دی گئی، اور آپ نے عملی طور پر اس کو سمجھایا بھی، پہنچایا بھی، اس کی تنظیم دی کی، اور آپ کا کام پورا ہو گیا. یہ ہے مختصر بات. تو ہم کو علوم ملے ہیں، علوم کی دعوت ملی ہے، اور اس کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں کہ اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کے فضائل بتائے، اس کے نتائج بتائے. اس لیے یہ علم جو ہے اصل قرار دیا گیا، علم دین وہ اس طریقے سے دیا گیا، وسائل کم تھے محنت زیادہ تھی، وسائل ہمیشہ وسائل کم ہوں گے تو محنت زیادہ ہوگی، وسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر محنت کم ہو جاتی ہے، تو وسائل نہیں تھے، لکھنے پڑھنے کے وسائل بھی نہیں تھے، لکھائی پڑھائی نہیں تھی زیادہ، لوگ محنت کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر لیتے تھے، اور عمل کی وجہ سے اس پر اس عمل اس علم کی حفاظت ہوتی تھی. بھائی اتنے سارے علوم محفوظ کیسے ہو گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تعامل کی وجہ سے محفوظ ہوئے، کہ جو علم آیا اس پر عمل کیا، جو علم آیا اس پر عمل کیا، جو علم آیا اس کی دعوت دی، دوسروں کو تعلیم دی، اس کی دعوت دی، اس تعامل کی وجہ سے یہ سارے علوم محفوظ ہو گئے. قرآن کی حفاظت تو اللہ نے لے لی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. پھر قرآن کے برکت سے جو قرآن کی شرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ اللہ نے علماء کے ذریعے سے محفوظ کروائی, یہ سنت کے پاسبان کھڑے کر دیا اللہ نے. ابو ہریرہ حدیث کا بہت بڑا عالم ہے, ان کے سینے میں لاکھوں حدیث ہیں, اور کہا کہ میں ایک بات بھی نہیں بھولا ہوں. وہ کہ جیسے رہ کر کے وہ سارے علوم لیے, وہ محفوظ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی بوریوں کی بوریاں لی, اور اس کو یاد کرتے تھے کہ دن میں کیا کیا باتیں آئی ہے, وہی کیا آئی ہے, حضور نے کیا فرمایا ہے, ان ساری باتوں کو یاد کر کے پھر سوتے تھے. 12,000 مرتبہ روز استغفار کرتے تھے, علم و ذکر کو جمع کرتے تھے, علم و ذکر کو جمع کرتے تھے. تو وہ سارے علوم کی تکرار, یہ طالب علم تکرار کرتے ہیں, اس کا یادہ کرتے ہیں. تو کہ جو بات ہے اس کا یادہ رات بھر یہ کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ 12,000 مرتبہ استغفار کر کے پھر سوتا ہوں, اور بھیتر پہلے پڑھ لیتا ہوں تہجد کے وقت نہیں, مگر آنکھ نہ کھولے بھیتر پتا ہو جائے. یہ سب حدیثیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے. تو یہ علم آیا اور اس کا یہ حقت آ گیا علماء نے. سب سے بڑے علماء صحابہ کرام, سب سے بڑے علماء. حضور نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, یہ جتنے صحابی ہیں سب کتابیں ہیں, سنتی فیسی کتابیں. کوئی صحابی جاہل نہیں ملے گا آپ کو, عورت ہو مرد ہو, یہاں تک کہ ان کے غلام, جو ان کے غلام نہیں وہ بھی عالم, ان کو علم دیتے تھے, خالی ان سے خدمت نہیں لیتے تھے بلکہ ان کو اپنے دین کا علم دیتے تھے. کیونکہ ایمان اور علم کا جوڑ ہے, جہالت کے بعد ایمان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, جہالت سے ایمان کا حق کیا ادا ہوگا. اس لیے ان کو علم دیتے تھے. تو اس علم کے لیے کہاں ملا تھا, ہر موقع کی بات بتاتے تھے, ہر موقع کی بات بتاتے تھے کہ اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, صرف سامان جاتا. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات آپ پڑھیں گے, نہیں آئی تو اس کے بارے میں بات چیت ہوئی. رمضان آیا تو رمضان کے بارے میں باتیں, دیکھو رمضان آیا ہے, جمعہ ہے تو جمعہ کے بارے میں, عید ہے تو عید کے بارے میں, شب برات ہے تو شب برات کے بارے میں, محرم ہے تو محرم کے بارے میں, اس میں کیا کرتے ہیں احکامات, اس میں کیا کرنا ہے. علم دیا گیا اسے عمل کی تاکید کی گئی, یہ ہوتا تھا. پھر اس علم کو بھی محنت کے ساتھ جوڑا, تو میں نے کہا یہ اسباب تو کم تھے, وہ محنت ہی کرنی پڑتی, یاد بھی کرتے تھے, یاد بھی کراتے تھے, پابند بھی ہوتے تھے, دوسروں کو پابند بھی کرتے تھے تاکہ علم کی تازہ دار زندگی بنے. کیوں کہ اگر زندگی علم کی تازہ نہیں بنی تو خواہش کے تازہ بنے گی. دو راستے ہیں, ایک راستہ سبیل ہوا, ایک راستہ سبیل ہدا. یا اتباع ہوا ہے یا اتباع ہدا ہے, تیسرا راستہ زندگی نہیں ہے. جو علم کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہے, اور جو اس کے طرف دے گا وہ اپنی ہوا نفس پر ہے. دو راستے, یا ہوا یا ہدا. محنت کرائی گئی ہے تاکہ ہدایت کے راستے پر ایک ایک فرد چلے, چنانچہ ایک ایک فرد ہدایت پر ہوتا. سب کو دعوت دی جاتی تھی دین کی, جب وہ دعوت قبول کرتا تھا تو دین کی تعلیم دی جاتی تھی. کیا لیتے تھے کہ کچھ لینا دینا نہیں ہے, اللہ کے لیے, آخرت کے لیے. میرے بھائی کا حق ہے کہ میں اس کو دین سکھاؤں, میرے اولاد کا حق ہے کہ میں اس کو دین سکھاؤں. یا یو الذین آمنوا اوان پوسکم و اہلکم نارا, جیسے آیتیں اترتی تھی کہ ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, جیسے بھوک سے پیاس سے بچاتے ہو, سردی گرمی سے بچاتے ہو اپنے اولادوں کو, ان کا انتظام کرتے ہو, ان کو دوزخ سے بچنے کا انتظام کرو. یہ دوزخ سے بچے, دوزخ سے کیسے بچیں گے, دوزخ ہی نہیں دیکھی ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ, دوزخ سے بچاؤ. رفایا عن النار, کہ رفایا عن النار کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. جب وہ دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے, دین پر نہیں رہیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. ये आई बात है, इसी नाम का यह हक है। इसलिए इलम बड़ी नेमत है, इससे कोई बड़ी नेमत नहीं। दुनिया में भी शरफ है, आखिरत में भी शरफ है। क्यों? ये ईमान अल्लाह के हुकूक की पहचान कराएगा, आपस के हुकूक की पहचान कराएगा, आखिरत की पहचान कराएगा, दुनिया की पहचान कराएगा। दुनिया क्या चीज है? दुनिया क्या चीज है? कुरान से पूछो दुनिया क्या चीज है। दुनिया कुरान से कहेगा कि दुनिया एक जीनत है, दुनिया एक गोरों की जगह है। बस ये दुनिया के बारे में बता रहे, ये जीनत है। बस हर चीज इन्ना जानना मा अला जीनत अल्लाह, इसको जीनत दी हर चीज को। क्यों? ये इम्तिहान लेना है कि कौन जीनत के पीछे जाता है, कौन मकसद के साथ रहता है, कौन जिंदगी मकसद को समझता है, कौन जिंदगी की जीनतों को देखता है। अगर जिंदगी की जीनत को देखा और मकसद पास हुआ तो ऐसे इंसानों के लिए दुनिया दारुल गुरू है। ये धोखे का सामान है, ये धोखा खाएंगे और जब धोखा खोलेगा तो पछताएंगे। ये बताया गया कुरान पाक में, ये दुनिया जीनत करना में, ये दुनिया धोखे करना में, इसे कोई धोखा न खाओ। ये धोखा न खाने की क्या सूरत है कि हम दुनिया से धोखा न खाने? तो उसके लिए ये रहनुमाई की है कि वब तगे फीमा आता कल्ला उद्दार अल आखिरा वला तंसा नसीबक मिन दुनिया। कि तुझको अल्लाह ने जो दुनिया दे रखी है उससे तू अपनी आखिरत बना ले। बात तो कानून के लिए आई थी, लेकिन कुरान ने उतारकर सारे आलम के दुनियादारों को, सारे आलम के मालदारों को अल्लाह ने यह दावत दी। जितने सरमायादार दुनिया में हो क़यामत तक, उन सब के लिए दावत कि वक्त रे फी मा आताक अल्लाह दार अल आखिरा वला तंसा नसीबक मिन दुनिया वहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक। ये हमारे इल्म में ये बात है जो आप हजरात अल्लाह ने बख्शा है। क्या कि अपनी दुनिया से आखिरत बना ले और अपना हिस्सा दुनिया में से बस भूल जाना। टीवी का, बच्चों का, सबका इंतजाम किया, मेरे बच्चे खाते पीते रहे, खुशहाल है, क्या ठीक है? तू अपना हिस्सा तो करना चाहिए, वो तो खुशहाल रहेंगे, तेरा क्या होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये पुलुदना आदम माली माली, आदम का बच्चा कहता मेरा माल मेरा माल, ये मुद्दा ही है इसका। और उसका माल कितना है? ये जो खाया वो उसका हो गया, पहनना पुराना हो गया उसका, या अल्लाह के काम में अल्लाह के नाम में दे दिया वो उसका हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये इसे लम्बे समझाया गया कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। आलिम वो है जो अपनी दुनिया से आखिरत बना लो। मंजूरी दिल्ला हो गई खैरन आगे जो पक्के हो वो फिटी है कि जिससे साथ अल्लाह भलाई का इरादा करेगा उसको अपने दीन की समझ देगा। दीन की समझ की क्या अलामत है? कि दीन की समझ की अलामत यह है कि अपनी दुनिया से आखिरत बना लो। ये दीन की समझ की अलामत है जो दुनिया से दुनिया बना रहे बना जाने कि फना होने वाली चीज से फना होने चीज बनाई। और इसके लिए तो कुछ भी नहीं, दोनों बना हो, जो बना है वो भी, जो बना है वो सब। इसने कहा दुनिया दारोमल्ला दारला व मालो मल्ला मालला व लहा यजमाओ मल्ला अकलला। दुनिया के लिए दुनिया वो जमा करेगा जिसके अंदर अकल नहीं है, क्योंकि अकल तो नतीजे को बताती है। और इसकी अकल पूछो कि दुनिया तेरे साथ रहेगी कि ना, ये नहीं रहेगी मेरे साथ, या मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, दोनों में से एक बात होगी, या आदमी दुनिया में नहीं रहेगा या इसकी दुनिया इसके बाद नहीं रहेगी। क्योंकि दुनिया हवादिस की जगह है, दुनिया हवादिस की जगह है, हवादिस होते हैं, कभी हवादिस में आदमी खत्म हो जाता है, कभी हवादिस में तो दुनिया खत्म हो जाती है। इसको बका नहीं है, इसको तो जिस चीज को बका नहीं है उसके पीछे पड़ा है, तो ये अकल की अकलदारी बात हुई। ये छोटे बच्चे होते हैं वो गुब्बारे रंग मरंग के गुब्बारे होते हैं, हवा लगे वो उसका खुश है, उसके लिए अलर्ट है, हालांकि उस गुब्बारे में कुछ भी नहीं है, हवा है, जब फूट जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, उसका रंग है, उसमें कुछ नहीं है, जीनत है बस। विषय ये बताया कि दुनिया के लिए दुनिया वो जमा करेगा जिसके अंदर असल नहीं, कि कुछ भी फना होना है उसको भी फना होना है और उसको लेकर रखा है, उसके हिस्से में क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं। इसलिए दावत दी है इस युद्ध ने कि वक्त अगे थी मां आता कर अल्लाह उतार अलाखिरा, कि तुझको जो चीजें मिली है, तंदुरुस्ती मिली हो, इज्जत मिली हो, माल मिला हो, वजाहत मिली हो, जो भी चीज तुझे मिली हो उससे अपने आखिरत बनाने की फिक्र कर। ये इस इलम में दावत उलमा आखिरत, जिसकी वजह से उलमा दो किस्म के हो गए, उलमा आखिरत, सहाबा कराम की जमात जो है वो उलमा आखिरत है। वो ये कहते थे दुनिया में जब जाते थे कि नमा हिमा माना अल आखिरत वले ईसत हिमा माना अब दुनिया, हमारे अजाने बिरादे आखिरत बना लेते हैं, हम तुम्हारे पास आए हैं इसलिए कि तुम्हारे मुल्क की करेंसी हाई है और यहाँ मईशत के असबाब ज्यादा हैं, हम इसके लिए नहीं आए तुम्हारे पास, हम तो आखिरत बनाने के लिए आए हैं, हमारी भी आखिरत बन जाए तुम्हारी भी आखिरत, ये उलमा आते हैं। फिर उनके लक्ष्य कदम पर जितने हमारे हजरात चले वो सब उलमा आते हैं कि उन्होंने अपने इल्म से आखिरत बनाई, यानी अल्लाह का भी हक अदा किया, उम्मत का भी हक अदा किया, क्योंकि इल्म दीन जो है एक मुश्तरक सरमाया है। क्या है? मुश्तरक सरमाया, इसमें सबका हक है। कुरान मजीद हिदायत है, हिदायत का सरमाया है, किसके लिए? इसके लिए मुसलमान और सारे आलम के लिए, होटल आलमीन सारे इंसानियत के लिए इसमें हिदायत है, मुश्तरक है। मौलाना इलियासर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुरान शरीफ पढ़ो और अल्लाह से अपने हिस्से की हिदायत मांगो कि अल्लाह मेरे हिस्से की हिदायत भी इसमें है, क्योंकि सबके लिए उतरा है। कुरान पढ़ो और अपने हिस्से की हिदायत इसमें तो है कि अल्लाह मुझे मेरे हिस्से की हिदायत, तुम्हारे हिस्से की हिदायत इसके अंदर है। जैसे जमीन में सबकी रोजी है, जमीन में सबकी रोजी है नहीं, वो अपनी रोजी लेते हैं, इंसान हो जानवर हो सबके लिए है, मताल लकुमल अनामे को तुम्हारे लिए तुम्हारे जानवरों के लिए। तो इस तरह ये रोजी का मरकज है ना कुरान पाक, हिदायत का मरकज है, हिदायत कुरान से मिलेगी और कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझेंगे। कुरान को कौन समझाएगा? कुरान अल्लाह के नबी समझाएगा। अल्लाह की क्या मुराद है, अल्लाह की क्या मंशा है, इसका क्या मिजाज है, रसूल समझाएंगे। फिर रसूल से जिन्होंने लिया है वो समझाएंगे। इसलिए किताब, सुन्नत और आसार सहाबा ये हिदायत का सामान हुआ। ये क्या हुआ? हिदायत का सामान हुआ। ये आसार सहाबा, जो सहाबा ने जो चीज दी है वो सहाबा सच्चे, अल्लाह ने सहाबा को सच्चा कहा, ये सच्चे महाजिरीन सच्चे, अनसार सच्चे, फिर दीन के लिए जो मेहनत करने वाले हैं वो भी सच्चे, इन सबको सच्चा बताया। और सारी दुनिया के मुसलमानों से कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, इनकी जैसी जिंदगी बनाओ। ये दावत है अल्लाह की, तो सारा इलम दिया गया है इस मकसद के लिए, इनकी जैसी जिंदगी बनाओ। सहाबा ने अपनी जिंदगी दावत में, तालीम में, मखलूक की खिदमत में और अल्लाह ताला के दीन की नुसरत में अपनी जिंदगी खपा ली। यही हमारा भी काम है अहले इल्म का, तो फिर इल्म का हक अदा हो जी हाँ। फिर ये इल्म सदका जारिया बनेगा हर आलिम के लिए कि अपने इल्म से उम्मत का हक अदा किया और हक अदा करने के लिए आखिरत को सामने रखा, और कोई गलत दुनिया से नहीं। अगर इस इल्म से अपनी गर्दें पूरी गई तो फिर इनकी खिदमत मरदूद है, ये दुनिया चाहते अपने इल्म से, तो इसकी इजाजत नहीं अपने इल्म से, अपने इल्म से कि उम्मत की तरफ कार्य करो, امت کو حق پر لاؤ, امت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اس لیے ایمان بھی دیا, اعمال بھی دیے, اخلاق بھی دیے. ایمان یقین کے ساتھ کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اور اللہ اعمال سے کرے گا, اسباب سے نہیں. اسباب تو امتحان کے لیے ہیں اور اعمال کامیابی کے لیے ہیں. اس نے ہم کو اعمال دیے 24 گھنٹے کے اور ہر حالت کے. غریبی میں کیا کرنا, مالداری میں کیا کرنا, بیماری میں کیا کرنا, تندرستی میں کیا کرنا, سفر میں کیا کرنا, حضر میں کیا کرنا, دوستی میں کیا کرنا, دشمنی میں کیا کرنا, ہر لائن کی بہتری ہے اس علم کے اندر. اس لیے اس کا حاصل کرنا فرض ہو گیا. علم دین حاصل کرنا فرض ہے, اس کے بغیر وہ حق نادے نہیں کر سکے. پھر علم حاصل کر کے علم کا حق ادا کرے. علماء کی ذمہ داری ہے, ان کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکر کرے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ علماء تیار کریں. کیا کریں؟ علماء تیار کریں, لوگوں کو علم دیں. جیسے صحابہ نے تابعین کو تیار کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. ہاں, علماء تیار کیے تاکہ یہ زندہ رہے, یہ ذمہ داریاں پوری ہوتی رہے, ورنہ جہالت کے ساتھ کیسے ذمہ داری پوری ہوگی. علماء کے ذمے ہیں جو قیمتیں علماء تیار کرے تاکہ ایک کے بعد ایک آ کر ذمہ داری پوری کرتا ہے, لگتا قاضی نہ پڑے. ہاں, ہمارے بزرگوں نے یہ رہا ہمیں کہا محنت سے ہماری ذمہ داری ہم پر لوگوں کو یہ سمجھے کہ عالم کی عالم کی موت کیا عالم کی موت معمولی نہیں ہے کسی عالم کا مر جانا, اور بڑا کرنا پڑے گا. جی ہاں, اس کی اہمیت ہے. تو فرماتے تھے تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دے تیار کرے تاکہ ذمہ داری پوری کرنے والے پیدا ہوتے رہے, ذمہ داری پوری ہوتی رہے, اللہ کا حق ادا ہوتا رہے, مخلوق کا حق ادا ہوتا رہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں کیا آخرت میں اس کا پتا نہیں. ذمہ داری ہے, اس لیے علم لے کر علم میں مشغول رہو. علم لے کر علم میں مشغول رہو. ایک آدمی وکیل بنتا ہے تو اپنی وکالت کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. کیا ہے کہ بھائی پریکٹس کر رہا ہوں. ایک آدمی ڈاکٹری میں پڑھتا ہے تو ڈاکٹری مشغول ہو جاتا ہے. کیا نہیں, پریکٹس کر رہا ہوں. عالم علم لے کر کیا کرے, ایک خدمت میں لگے, جس میں لگے خدمت میں لگے, جس کی علم علم کی خدمت کریں گے تو صحیح طریقے سے علم لیں گے تحقیق کے ساتھ, اور تحقیق کے ساتھ ان کے حقداروں کو دیں گے. یہ ہر امانت ہے. یہ کیا ہے, یہ کسی کا ورثہ نہیں ہے. یہ تو نبیوں کا ورثہ ہے, امت کو دیا گیا ہے. اس لیے اسے ان کا لینا دینا یہ کاریہ نہ ہوا, اس کا پڑھنا پڑھانا کاریہ نبوت, اس کا سیکھنا سکھانا کاریہ نبوت, اس کا پھیلانا کاریہ نبوت. یہ علم تو ہے تبلیغ کے لیے, جیسے مال تجارت کے لیے. مال کس کے لیے؟ مال آتا ہے تو تجارت پر لگاتے ہیں, نہیں تو وہ خود کھا جائے گا اس کو. وہ تجارت پر لگے گا تو رالی ہو گیا, آئے گا جاوے گا بڑھے گا. جی ہاں, اس لیے جس کے پاس میں کوئی معاملہ جاتا ہے وہ اس کو لگانے سے کسی رستے پر لگے اور اس کی آمدنی آتی رہتی. تو علم تبلیغ کے لیے, اور تبلیغ کیسے کریں گے کہ تبلیغ اس طرح کریں گے کہ جو طلب لے کر آئے ان کو تو علم دو. شہید وہ تو طالب ہے, جیسے طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ تو آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دو. تو ان کا تو حق ہو گیا کہ طلبہ تو مہمان ہے, جس کے اسلام کے اللہ کس کے مہمان؟ اسلام کے. یہ اسلام کی ہے, یہ تو اسلام کے مہمان ہیں, ان کو اسلام دینا ہے. وہ تو ہے طالب, ان کا ہاتھ آڑا ہو گیا. وہ تو سر نے وصیتیں فرمائی تھی کہ میرے بعد لوگ آئیں گے اور تم سے علم دین چاہیں گے, اس لیے ان کے حق میں میری وصیتیں یاد رکھو. تو صحابہ بعد میں آنے والوں کو علم دیتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, ان کو پلاتے تھے اور ان کو علم دیتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو وصیت ہے. اس لیے مسجد مولانا کہ علم کا ایک مرکز بن گیا. پھر یہاں سے علماء پھیلائے گئے تھے اس عمر کے دور میں, بڑے بڑے صاحب آج علماء تھے, ان کو پھیلایا گیا ملک میں. وہ تب تک عمر شام میں بھیجا وغیرہ تفصیلات ہیں اس کی, کہ وہاں جا کے اس علم کو دور لوگوں کو, ان کی تربیت کرو تاکہ ان میں علم والے اعمال آ جائے, علم والے اخلاق آ جائے. نری معلومات نہیں دینی ہے, نری معلومات نہیں دینی ہے. علم اس کے اعمال کے ساتھ, علم اس کے اخلاق کے ساتھ, علم آخرت کی فکر کے ساتھ. کیونکہ سب زیادہ خشیت علماء میں ہوتی ہے, ڈر کس میں ہوتا ہے؟ علماء میں. تو ہونا چاہیے, نہیں تو نری معلومات دلوں کو سخت کر دے گی کہ میں تو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے. ہاں پھر یہ علم کے تابع نہیں رہے گا. میں جانتا ہوں مستقبل ہے, علم والا یقین, علم والے اعمال, علم والے اخلاق, علم والی فکر آخرت کی. جی ہاں, اس علم میں آخرت کی فکر ہے. جیسا کرنا چاہتے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم تو دفن کرنا چھوڑ دو, اتنے شوق کی باتیں میں جانتا ہوں. اس لیے فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اچھا تم اکشا تھی کہ آپ کے دل میں سب غلط ہوتا اللہ کا آخرت کا. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہاں نشان ہے اس علم کی, تو یہ علم دلی سے طرح ملے, یقین کے ساتھ, امان کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. صاحب نے اس علم کو اسی طرح دیا, لوگوں نے اسی طرح دیا ان کو. اس لیے اسے جو کہ تو منتقل ہوتی چلی آئی زمانے کے مغل میں سے اس میں سرشتی آئی, چیز تو نہیں کرتی مگر سرشتی آئی. اس سرشتی کا علاج, اس سرشتی کا علاج کیا؟ یہ سرشتی اور کیا ہوئی ہے. میں دوبارہ اسی محض سے اس کو کراؤں, کیوں کہ بہت سے لوگ اپنے دین سے مسلمان کے قدر لوگ طلب والے کو کھو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں طلبا جو پڑھتے ہزاروں میں اور لاکھوں کروڑوں وہ ہیں جن کو کوئی خبر نہیں. آپ کا یہاں بھی یہ جہاں تک شروع ہو گئی جمع کے ہمارے جیتتی ہے دنیا میں کے ساتھ ہی پھر ایسے گاؤں میں اٹھارہ سال کے اسکولوں میں جنم سے بات کرتے ہیں وہ محمد نہیں بنتے. محمد ہر پہلے گھروں میں بچت کا ماحول میں باہر سے جو ہے وہ آپ جانتے کیا ہے آپ یہ ذمہ داری بڑھ گئی. محمد ملتے سے دین کی طرح آخرت کی فکر اور آخرت کی طرح فکر دینا کر کے ان کو دین پڑھا تو وہ قائم رہے. معلومات یہ محنت یہ کہنا کافی معلومات ہمیں دیکھیے ٹھیک ہے, معلومات تو سچے ہیں لیکن اس میں ہزار کرنے کی طاقت نہیں ہے, عمل کرنے کے کام کرنے کے دو وجہ سے, ایک تو اپنی جہالت ہے دوسرا اس کا ماحول ہے. ماحول عمل کرنے نہیں دیتا, ہمت ہی نہیں ہوتی. ہاں ماحول ہمت نہیں ہوتی. لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے, حج کرتے ہیں حج کرتے ہیں ہمارے جانتا ہے جو جانتا ہے وہ عمل کا جانتا ہے وہ ان سے پوچھ ہمارا बड़ी तो काजी रहते शायद बड़ी काजी काजी है काजी नहीं लगता तिजारत का कुटुंब नहीं है इसका कुटुंब है कि तिजारत का दिन नहीं दे लिया और तिजारत में हराम डाल दिया तो बच्चा हो गया और तिजारत में चावल के साथ रहा तो नब्बे में डाल दिया हमारे हमारे हाजिर की बधाई है हाजिर की बधाई है बधाई याद करो ताकि अमल की तरफ शौक पैदा हो अमल की तरफ शौक पैदा हो जब शौक पैदा हो शौक पैदा हो तो मसला पूछो और मसला याद करो ताकि अमल की जिंदगी सही करो इसलिए सरकार को इलम दे इनको पहले डालो तो इनको पहले दिन का कलाकार बनाओ आदर की फिक्र में डालो इसे उर्दू सलाहकार ने सबको पहले आदर की फिक्र में डाला बच्ची जिंदगी आदर की फिक्र वाली थी उसके हल्के बातें थे तालीम के हल्के बढ़ते थे अकाम सीखे जाते थे कुरान करता था कुरान के अकाम सीखते थे दूसरे दिनों में कुरान पढ़ाया दूसरे दिनों में आपको एक साल के लिए भेजा था अब्दुल सलाता ने मटके उन्होंने वहां एक साल लगाया ये पहला आदमी है जिसने साल लगाया साल लगाने को हम जाती तरफ से नहीं घड़ा रहे तीन साल मांगे लाए कि हम नहीं लाए हमको दिया गया हमको दिया है उन्होंने एक साल लगाया मदीने और लोगों को सबसे पहले ईमान दिया ईमान की दावत दी क्यों ईमान लाए तो उनको ही तो दिया जो पहले उतरी थी वो उनको समझाई वो उनको पढ़ाई कुरान का हका पढ़ाई जुमा की नमाज कायम करवाई वहां के साथ आवत देते तो पहले सालों और सावर के बाद इज्जत आ जाए तो उसके बाद इज्जत कोई बनता उठता कर वहां तो उनको उठा कर बाद उठा देते हैं दाई भी है उठता भी है दाई को उठा भी बनेगा और कर देगा जब जो सावर को हम करेंगे तो उनको नींद देगा जी हाँ शरत है ऐसा ऐसा जो देने को गौरव नहीं देगा इसलिए सरकार को एवं देना वो इसी तरह दिया जाएगा उनको पहले दावत के जरिए से दिन का क्या तरफ बनाओ और वो बोलते रहे हमें मेरी तजारत में ये रोजगार है कि मेरे कारोबार में ये चीज है हर दबके वाला पूछेगा दावत के जरिए से हम लोगों को दिन के हम देता है तो गांधी तजारत की बातें पूछ रहे डॉक्टर डॉक्टरी की बातें ओला से पूछ रहे हर दबके वाले और मसाए नए नए पैदा होते हैं उलमा इकराम गौर करते हैं उनके सेमिनार होते हैं मसाई बताते हैं मसाई का हल निकालते हैं उम्र के लिए खूब जिम्मेदारी है उम्र में कलब आई है उम्र में कलब आई है 50 साल रहते ये मत देखिए पढ़ता था 60 साल रहे ये बंद है मेरी उम्र है ये बात देखिए अब 50 साल की मेहनत के बाद अब कलब आए डॉक्टरों में डॉक्टर अपने डॉक्टर के साथ चेंज के करें बुढ़ाते के साथ सुनते हैं अपने के साथ अपनी दावत दे रहे हैं को हर एक यहां तक के क्रिकेट के खिलाड़ी वो दाई बन गए दावत देते हैं उनके चेहरे पर नजर उतार दावत देते हैं दुख देते थे मुझे पूछते रहते हैं जब वो दुख पर आ जाते हैं तो क्या बात करें बुजुर्गों को अपना सबक सुना समझाए थे ये हुआ ये हुआ ये हुआ उसका क्या है उसको सबको सुनाया जाता है तो हमारे उस्ताद है दुकान होने के नाम से मिले जाते हैं बुजुर्गों से मिले जाते हैं किसके के बाद नमाज नमाज पढ़ते हैं बुजुर्गों से बुजुर्गों से बात करें बुजुर्गों को अन्य तकलीफें करनी है बुजुर्गों को अपना सबक सुनाओ हमने ये तकलीफ में सीखा ये किया हमारे घर में हमारे आला पैदा हुए ये लोग आए तो उनकी तवज्जो होगी काम की तरफ वो तुम्हें दुआ देंगे तो हर तबके ने अपने दीन की फिक्र आई उनके हुलिये बदल गए उनके लिबास बदल गए जी हाँ जब अफरीन आया अफरत आई यानी दुनिया से अफरत करना नहीं है दुनिया से अफरत अल्लाह की दावत है इसलिए जिम्मेदारी के बाद मेरे बुजुर्ग को यह है एक तबका जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता है वो तो अल्लाह की अमानत है उनके औकात की अमानत है उनकी सलाहियत की अमानत है उनके माँ बाप ने उनको हमारे पास ذمہ داری سے صحیح کرتے ہیں, صحیح اعمال صحیح اخلاق ہو کیا کرتے ہیں, طلبا ہے وہ تو ہمارے وہ تو طالب ہے. دوسرا بچہ عمر کا وہ ہے جن کو دین کی کوئی طلب نہیں, یاد رکھ کے کوئی فکر نہیں, اللہ کے حقوق اللہ کے حضور کچھ خبر نہیں, کچھ خبر نہیں ہے ان کا کیا علاج, ان کا یہ علاج ہے کہ ان کو کل لوگ ہمارے پاس آئیں گے, جیسا کنویں کے پاس جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیسا کنویں پر جائے گا اور کنواں ہوگا کیسا کنویں پر لے جائے لے گیا تو پھر کنواں سڑ جائے گا, جب کنواں کیسے میں نہیں ہوگا تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے اور اگر اس کا استعمال ہو تو بے شک ان میں تازہ پانی آئے گا کیونکہ اس کا استعمال ہوگا, یہاں کا لینا کا استعمال ہوا تو ایکدم تازہ ہوگا, نہ ایکدم سے ضرورت پڑے گی, طلبا نے یہ سوال کیا ہے اپنا مسئلہ آیا ہے لوگوں نے خطبہ پوچھا ہے بیٹا ٹھیک کرو شریعت میں تو ان کا ایکدم تازہ ہو جائے گا, جسے کنویں سے پانی کھینچے تو بے شک میرا پانی آئے گا, لوگوں میں طلب ہوا تو ایکدم بڑھے گا, لیکن یہاں طلب ہی نہیں ہے کہ پچاس سال مجھے چنتا نہیں کیا ہے ایسے لوگوں نے جماعت سمرتی اپنی کاٹ بولا ہے پچاس سال ہو گئے ہم نے چنتا نہیں, ان کو کلمہ سکھاتے ہیں ان کو نماز سکھاتے ہیں, زندگی کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری بتاتے ہیں, اپنے ساتھ چلاتے ہیں کہ مسا کرو ہم سے نماز سیکھو ہم سے کلمہ سیکھو ہم سے دین سیکھو, ان میں کلا پیدا ہوتی ہے. اگر تم نے ایک عظیم بات کہتے تھے کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش في الجاهليه, اسلام کی قدر وہ پہچانے گا کہ جس نے جاہلیت میں زندگی کاٹی, یہ بھی ایک پوری ایک بیچاری جاہلیت میں زندگی گزارا, جب ان کا جماعت آتی ہے تو وہ روتے کہ ہمارے ماتا پا گیا یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور ہم بھی ایسے رہ گئے آپ بہت دیر سے آئے لجاجت کے ساتھ, جیسے صرف کوئی ہوئی چیز کوئی لینے کے لیے جا رہا تو اس کا ممنوع نے کرم ہوتا ہے بہت اچھا ہوا ہمارا بڑے سے جا رہا صاحب آپ یہ کہتے ہیں ہم جاہلیت میں ایسے تھے جاہلیت میں ایسے تھے, جو ان کا تاثر ہے کیوں کہ زندگی جہالت میں کٹی خیر بولو, لیکن اس کا علاج جو اس کا ان کے پاس دین لے کر کے جاؤ دعوت والا دین ایمان یقین اللہ پر اعمال کی پابندی اخلاق کی پابندی اخلاص کی پابندی ان سے کچھ نہیں لینا ہے بلکہ ان کی ہمدردی کرنی ہے جس سے مریض کی ہمدردی کی جائے تو اس میں موقع پیدا ہو گیا. ہمارے بزرگ تھے مولانا سید احمد رضا اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, وہ فرماتے تھے کہ جس کو دین سکھاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا, جس کو دین سکھاؤ گے اللہ کے لیے وہ آپ سے محبت کرے گا, نہ کبھی نہیں کرے گا. جب جماعت ان کے پاس جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے عظمت پیدا ہوتی ہے, یہی طریقہ سننا ہے کہ طلب تجھے گھر آئے محمد تعالی سے ان کی طلب کے مطابق نکلتا ہو اور بے طلب ہے تو بے طلب ہے تو جماعت جانا لانا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی خاص طور پر مسئلہ پتہ ہونے کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ پولیس والا ختم ہوا پولیس بڑھتے رہتے آپ کے ساتھ وہ قصہ ختم ہوا اب سکون ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور لوگوں کو جیت کی دعوت تو بتا دیں گے دین کی دعوت دیتے تھے آخر سمجھا دیتے وہ ایمان لا دیتے کہ وہ تھوڑی دیر کہتا ان کو ایمان کے بعد ایمان کے احکام بتا دیتے اور مشورے کا انتظار کرتے تھے کہ مدینہ سے وقت کیا مشورہ آتا ہے مدینہ سے وقت کیا ہدایت آتا ہے یہاں رہے یا کبھی ہوا ہے کبھی ان کو سکھاؤ ان کے پاس رکھو پھر ان کو پتا تھا جب واپس آ جاؤ لیکن جب واپس آؤ تو ان کی ایک جماعت اپنے ساتھ مدینہ میں کراؤ جس ہفتے کے لیے نقد جمع نکالو مسجد میں سے جس مسجد کی محنت کرو وہاں سے نقد جمع کراؤ اور نقد جمع تاکہ وہ آپ کی شوقت میں سیکھے یہ لوگ شوقت سے بھی دیتے محنت سے بھی دیتے کہ مدینے میں لاؤ ان کو مدینے کا ماحول دیتے ہجرت اور ہجرت و سنت مدینہ کیا ہے؟ ہجرت و سنت کی جگہ ہے جہاں ہجرت بھی ہے یا سنت ہے یا مدینہ بھی ہے، وہ ماحول وہ ماحول وہ دیکھیں گے اور یہ متاثر ہوں گے ماحول دیکھ کر کے ہمت بڑھے گی اور پھر جو ضروری باتیں ان کو بتائی جائے گی وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب کے ایک ہفتے کے لیے اپنی مسجد میں لے جاؤ اور ان کو سکھاؤ، پھر لاتے تھے ان کے انتظار لے کے کیا سیکھا جب میں بہت ٹھہراؤ اور سکھاؤ جب میں ایشن کا جو گیا اور اپنے ماحول میں جا کر لے کر کام یہ محنت ہماری محمد کی وہ قسم جن میں اپنی دنیا کے پاس بے خبر جو ان کے پاس جاؤ گانا کے کھانا بنا کر کے جاؤ اور ابتدا سے ان کو تعلیم دو، کرنا یہ ہے کہ کرنا سکھاؤ، نماز یہ ہے تو کرنا نماز بولے، یہ تو شکر نماز ہے تو شکر قائم ہوگی تو اوپر تک قائم ہوگی، اس لیے کرنا نماز سے شروع کرو، ان کا کرنا ٹھیک کرایا، ان کی نماز ٹھیک کرائی، آگے بھی انہیں سلا آئی، ان کو ماحول میں سے نکالا تو اب وہ متاثر ہوئے، اب آگے بھی انہیں سلا آئے ہو سکے تھے اس طرح دنیا میں کام کیا، اور اپنے لداخ کا سب لوگ سے ایک پیزا لگے ہر جگہ نمانے پڑ گئے، بنانے جوتا بناتے تھے اتنے محنت قائم ہوگی تو سب سے پہلے عبادت کا دین دیتا ہوگا، لوگ نمانی کریں گے، لوگ حج کریں گے، لوگ عمرے کریں گے، لوگ روزے رہیں گے، لوگ زکاتے رہیں گے، ہاں عبادت کا پانچ رکھا ہے یہ پہلے زندگی میں آئے گا دادا سورج ایک ہوا یہاں جگہ اللہ کے مدوکاروں سے روزو میں 1980 میں ہم نے کر لیا تھا، کوئی بھی نہیں دنوازی بھی نہیں مساجد بھی نہیں، پہلا اجتماع 1980 میں ہوا اسلامک سینٹر ہوتے تھے اس کو لوگ کرتا ہے اسلام میں جمع ہوتے تھے پوچھا میں کرتے تھے کسی کہنے کیا ہوا ساری دنیا کی جماعت میرے وہاں پہنچی اس کی محنت کی بہت اچھی محنت ہوئی اجتماع ہوا اور ایسے آسمان کی ہر کرایہ پہلے کرتے کام کرتے ہیں لیکن ایسے کیوں کہ ہمارے ساتھ منشیہ پہنچے انہوں نے سارا انتظام کر 12,000 آدمی جمع ہوئے مختلف رنگ کے مختلف زبانوں کے جیسے یہ اجتماع ہمارا ہے خدمت والے بھی ہیں، تعلیم والے بھی ہیں، مدد والے بھی ہیں اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی کمپلین نہیں، کچھ نہیں، پولیس والے آئے، یہ بہت بڑی گیدرنگ ہے آپ کی تو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کتنے باکس چاہیے پیشکش ہمارے اسپتال جانے میں کہا ہم کو تو نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے آپ جو انتظام کریں ہمیں کوئی ہمیں کوئی اختلاف نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے فوج آپ کا انتظام ہے لڑکی پولیس کے آدمی جیسے خطرہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان کا احترام کرتے تھے ان کو کھلاتے تھے پلاتے ہیں سارا نظام دے کہا دونوں کا انجام ہے کھیلانے کا انجام ہے بند مشین کے نام جرمان نام کے جھگڑا یہ ایک ترتیب ہے اور کوئی کمپلین نہیں ہے، کسی کی جیت کی جاتی ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ایک امانت کے لیے ہے نشانی جانا کا امانت کے روپے سے حاصل کر لو، یہ ماحول انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مختلف رنگ کے مختلف زبانوں کے لوگ اور روز ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، ایک ساتھ سوتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ بات سنتے ہیں، تو امن اتنا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بہت متاثر ہوئے میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت دیتا ہوگی، ہاں عبادت دیتا ہوگی تو پہلے عبادت آئے گی پھر حضور والی معاشرت دیتا ہوگی، مختلف رنگ کے مختلف قوموں کے لوگ اللہ کے حکم پر جمع ہوتے ہیں جیسے ادب جمع ہوتا ہے مختلف رنگ کے مختلف قوم کے مختلف زبانوں کے سب کا ایک ہی کام تباہ کریں گے، صحیح کے بعد میں صحیح کریں گے، وہی ایک حکم کے لیے یہ دعوت کے لیے بھی یہی بات. اگر دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ مختلف طبقہ کو اس کام پر متوجہ کرے گا, ان کی صلاحیتوں سے پھر ہر طبقہ اپنی صلاحیتوں سے دین کی خدمت کرے گا, مطلب غریبی سے خدمت کرے گا, پیدا کرے گا. کیا کہیں پیدا کرنا چاہتی ہے تو ہر بچے نے ہر کریے میں کام کرتی ہے, چاہے دو گھر ان کا کرنا ان کے نماز ان کی زندگی امت کا دان مال اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ سبق ہم بھول گئے کہ ہمارا مال ہماری جان کس کے لیے ہے, اور اس کے بدلے میں چرنگ کرتے تھے اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو اس طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں جو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دان مال ہمارا ہے, جو چاہے کر رہے ہیں ہمارا نہیں ہے, یہ تو اللہ کی امانت ہے. کام گزرے گاؤں میں کام گزرے خوش ہوگی, میں کہاں سے کروایا تھا, کہاں خرچ ہوا, یہ خوش ہوگی. تو یہ دلیل ہے کہ یہ امانت ہے ہمارا نہیں, مطلب سال کیسے ہوگا آدمی کے اپنے دل کو بہت پوچھتا ہے. ہم یہ دھیان لگانا چاہتے ہیں کہ جانما ہمارا نہیں ہے بلکہ جانما اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے دیا. ہاں یہ الگ بات ہے, ہم کو اجازت دی ہے کہ اس میں کھاؤ پیو ضرورتیں پوری کرو, اور ضرورت کر کے بتایا کپڑے ایسے پہنو, شادی ایسے کرو, کمائی ایسی کرو, کمائی کرنی پڑے گی, یہ اجازت ہے. لیکن اسراف نہ کرو, ہاں کرو کرو اسراف کرو, یہ چیز جاننا ہماری نہیں ہے اللہ کے, اس کے لیے پہلا مصرف یہ ہے کہ ہماری جاننا اللہ تعالیٰ کی دن پر ایسی لگے کہ دن دنوں میں جینا ہے, یہ نہیں نکلتا محمد کے اندر سے. اس لیے سننا چاہیے گا کہ نماز کرنا بنا کر کے پھر اور کل کا نماز شروع کرو, جہاں تک کہ پوری زندگی اللہ کے ہونے والی بنے اس کی رشتے دار ان کے اندر ہے, پھر وہ اپنے جو جو رشتہ دار پوچھے گا سیکھے گا معلوم کرے گا عمل کرے گا. ہاں جیسا کہ جو جو تندرست ہوتا ہے تندرستی کے کام کرتا ہے, جب تک بیمار ہوتا ہے پہلے سے کھانا کھاتا ہے, پہلے سے کپڑے پہنتا ہے, پہلے بستر پر جیسے قدم سے آئے تو اپنے دروازے کھولا کرتا ہے. ایسے انہوں نے دین آیا تو ان شاء اللہ دین کے تقاضے کے لیے تیار ہوا. اس لیے یہ ترتیب ہے, جو قسمت آپ حضرات کر رہے ہیں دس و تدریس کی تصدیق تاریخ کی وہ وجہ ہے, اس پہ رہنا ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس شہر میں مجموع ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس جانا اور ان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری کے لیے تیار کرنا, یہ بھی نبوت ہے. نبوت وہ نہیں چاہتے تھے پھر بھی نبی جاتے تھے, وہ مخالفت کرتے تھے پھر بھی جاتے تھے, وہ سفر کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں کبھی کاری آتے تھے, وہی سنت ہے اسی طریقے سے. لیکن جو آزمائش سے زمین پر آتی تھی وہ ہم پر نہیں آئی, کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں بتا سکتی, اس کے اندر وہ بات ہم نہیں ڈالی جائے, وہ کام نہیں پیپر پتھر ہم سنگان پر نہیں آئے گا, طاقتی نہیں ہے اصل زندگی کی تھوڑی سی ترتیب بچے گی, تھوڑا سا محنت ہو جاتا ہوگا لیکن اللہ حکایت دے دے گا ہماری کمزوری کے لیے یہاں سے وہ ہوتا ہے. اس لیے ہر ایون سے درکار دیے کہ وہ اپنے وسلوب دیتے ہیں کہ اس کو بھی بحال کر کے اور ایک ترتیب بنا کر ایک ایک سال کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو اور جماعتیں بنا بنا کر کے آپس کے سلام مشورے سے کہاں کہاں جانا ہے کتنا کرنا ہے اس کو طے کر کے پھر کام کریں, اور پھر کام خود ان کے سامنے آئے گا اور کام کام کو سکھا دے اور کیا کتنی ضرورت ہے اس کا احساس دیا جائے گا, امت میں کتنی ضرورت ہے ابھی اس کام کی, کتنی علماء کی ضرورت ہے امت کو اس کا احساس ہوگا. یہ کام کرنے کی وجہ سے آدمی پانی میں اترتا ہے تو پانی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے, اوپر سے نہیں ہوتا, بالفعل کسی کام میں لگنے سے اس کی نیت کو سامنے آتی ہے, ایسے جانا نہیں ہے. اس لیے ہماری درکار ہے گہرے ہمارا ترتیب بنا بنا کر کے ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگائے, امت کو بھی دیکھے اس محنت کو اس کو بھی سیکھے اپنی زندگی میں لائیں تاکہ دوسروں کی زندگی میں لا سکے, کیونکہ اس چیز میری زندگی میں ہوگی تو دوسروں کی زندگی میں جائے گی, جب میرے ہاتھ کا بھی ہے تو جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کے, تو باقی تو چیز نہیں ہوتی پیسے کی بات ہے جب میرے پاس نہیں بدل گئے تو میرے پاس ہوگا کھا لے جاؤ میرے پاس ہے مجھ سے لے گا اور جو میرے کھانے ہیں ایسے کم میں درد آئے گی کم سے لے لو پوچھ لو کیا کہنا ہے کیا سیکھنا ہے اس لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایک سال کے لیے پہلے مزہ اپنے آپ کو دیا ترتیب بنا کر کے یہ اس کام کو ختم کر دیں یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے غلط ایک بھی نہیں اور فائدہ یہ ہے کہ حق حق کا مدعا نہیں ہوتا بلکہ حق میں ترتیب ہوتی ہے اس وقت یہ کر لو اس وقت یہ کر لو ترتیب ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کا انجام پاتے ندی کے دن میں ہوتا ہے کہ ترتیب بتا اس کی جہاں دھرم کی طرف کرے پریم ہوگا پھر رکو ہوگا پھر جب اس کے بعد میں چیتا ہوگا چیتا کے بعد آئے گا ہمارے بہت ہی میں ایک دوسرے سے مخالف ہے رکو ہے پیڑ میں تو رکو نہیں ہو سکتا رکو کرنے کا درجہ بعد میں آیا رکو ہے تو چنتا نہیں ہو سکتا تو چنتا کا درجہ بعد میں دیا چنتا ہوگا تو فائدہ نہیں ہو سکتا تو فائدے کے بعد چنتا کے بعد فائدہ دیا ہر روک رکھو جگہ دی اور فرمایا سنتو کمار رائے لوگوں نے اوسر لی ایسی کمار پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تو عنوان نماز کا ہے اور مقصود پورا دین ہے یہ دین پر اس طرح چلنا جس طرح ہم کو چلتے ہوئے تو نبی کے ذمے ترتیب ہوتی ہے تاکہ ہر عمل کو جگہ ملے جس سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ترتیب درس کو درس کی جگہ ملے دعوت کو دعوت کی جگہ ملے نماز کو نماز کی جگہ ملے کیونکہ سب چیزوں کو لے کر رکھنا ہے ایک ہو کر دوسرے حاصل کرنا تو نہ رہیں گے پچھلے آپ ہزار سے اگلے سال کی ترتیب کرتے ترتیب کا نام لگا کر کے سال سال لگانے کے لیے کون تیار ہے یہ بتاؤ جنہوں نے سال نہیں لگایا ہے اس لیے کہ آپ کے ماحول میں سال لگانے والے ملا ہے کرنا بہت پرانا کام ہے یہاں شاشک میں تو میں نے چار مہینے لگا دیا سب سے پہلے میرے چار مہینے یہی لگے کرنا کے بعد www.attableague.com, the reviver of the